jest na drożdżach, nie droży, to nie dodać nie można. Zatrudną masy utartej, z krachem dodać jod, aby przeszła. Pożyć zapachem, zamiast rodzynek, garść żyru oraz muszelek, deka półtora. Formę nakładasz łyżką i pies na wolnym końcu, tak jak fiszką. Rękę należy wywiecić po rękę i szybko wywrócić do góry deckiem na twarzy. Gwiazdek ręką ubity, ostrożnie wyjej, nie popsuj przy tym gotową babkę własnej roboty. Posypaj gdzieś gwiazdkiem złotym. Babko, babko, udaj się, babko, babko, bo jak nie, babko, babko, udaj się, bo jak nie, to po prostu rozwalę cię. Babko, babko, bo jak nie, babko, babko, udaj się, bo jak nie, to po prostu rozwalę cię. Babko, babko, udaj się, babko, babko, bo jak nie, babko, babko, udaj się, bo jak nie, to po prostu rozwalę cię.